أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيت الأفديد Falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë, prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet përshëndetit më të begata me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e filluam mbi çështjen e ateistave dhe ateizmit, ku jemi duke folë për pengesat dhe mbulesat e shikimit të argumenteve. Pra, përmendëm në dy ligjeratat të kaluara se haku dhe e vërteta dhe faktet për Zotin subhanehu e tjala janë në majën e qartësis dhe dukshmëris si djelin e mezdit. Me gjitha të ne gjejmë ateizm, gjejmë mohim, gjejmë kufër, gjejmë mbulim të fakteve të Allahu të bareke e tjala. Andaj pse ndodh kjo, përmendëm një varg të sebepeve dhe shkaqeve të cilat e bojnë muslimanin në pozicionin e duhur që duhet ta ketë për krenarisë dhe qëndrueshmërisë në fenë e Zotit subhanehu ve teala, që mos ta bën mohimi i mohuesit që dyshon në të vërtetën e sinë e ka besuar ai. Andaj do të shohim me lein Allahu te bareke ve teala shpejt pengesat që i morëm në ligjëratat e kaluara, që të vazhdojmë me pengesat të tjera të cilat janë shkak dhe janë ndër shkaqet më të mëdha që njerëzit mos ta pranojnë të vërtetën e Allahut subhanahu wa taala. Përmendëm 20 pengesa në ligjëratat e kaluar. E para prej tyre ishte ignoranca, padia e ndërlikuar e përbër. E dyta ishte njohja e mangët, pra di diçka por mungon shumë për informatave të tjera dhe kështu ai ka shikim të cunguar. E treta ishte vërbëria në të shikuar, kur njeriu ngul kam se vetëm ai e din dhe askush tjetër, dhe kështu njeriu ka mundësi me shku në ateizëm. E katërta është kur njeriu ka perceptime paraprake të gabuara dhe mundohet mi rujt ato perceptime, dhe nëse e shet të vërtetën dhe ajo e vërtet ja cungon apo ja shronjos ato perceptime të cilat i ka me veti, ai e mohon ata si rezervë ndaj atyre të gjërave të cilat do t'i ruan më herë. E pesta është ndjekja e tekave. Shumë rë njerëzve shkojnë tekave të veta, qefeve të veta, jetojnë dhe zbavitin dhe arktohen dhe nuk qajnë kokën për fakte dhe argumentet të Allahu subhanehu e teala. E gjashta është regullimi argumenteve. Dhe për regullimin argumenteve, lezër, nga se argumenti është keta jo me të cilën Allahu Gjile Gjelaluhu e ka ndërtuar Kur'anin e vetë. Kur'ani keti tëri është argument, keti of fakt. Andaj për çështjen e argumenteve, këtu e kemi përmendur vetëm si pengesë, ne do të flasim me lejin Allahu te bareke ve teala edhe për argumentimet e gabuara dhe rezultatet e gabuara. Gase gjëja më e madhe që sillet tek ateistat është keq kuptimi apo keq renditje argumenteve, duke i vendosur para kushtet dhe premisat në vendet e gabuara, pastaj u anxhirin rezultatet e gabuara. Andaj, për këtë temë do të flasim me lejin Allahu te bareke ve teala, më andej se do të shohim se si ata argumentohen me argumentime të kota dhe të gabuara. Dhe këtu vëzër hinë edhe gjërat të holla se do të shohim me lejin Allahu te bareke ve teala. E shtata është imagjinata e lirisë. Pra njerëzit imagjinojnë se janë të lirë dhe kështu me radhë, mendojnë se nëse ai e flet në diçka, ajo edhe shndrohet në të vërtetë. E teta është dashuria ndaj inteligjencës. Pra njerëzit mendojnë se nëse ai dashurohet pas titujve intelektual apo pas autorëve intelektual, pavarësisht ato janë qafira apo janë ateista, ai mendon se ka arrit diçka dhe ka kap diçka të vërtetë. E nanta është shikimi përbuzës. Kur njeriu ka shikim përbuzës ndaj tjetrit, ti s'mundesh me makazu, s'mundet ky më kon hak, s'mundet ky më e dit e kështu me radhë. E dhjeta ishte fama dhe dashuria për famë. Shumë rë njerëzve për ta ruajtur famën e vet, namin e vet, autoritetin e vet, e mohojnë të vërtetën e Zotit subhanahu wa taala. E 11-ta ishte friga dhe droja nga varfëria nëse ndiqet e vërteta. E 12-ta ishte hyrja në labirintet e dyshimeve të shumta, ku njeriu nuk ka takat me u përgjigj, dhe krijimi i vazhdueshëm i dilemave për ta ruajtur mohimin. Andaj ateistat janë shumë të zëllshëm në krijimin e dyshimeve të vazhdueshme për të ruajtur gjendjen e turbull të njeriut. E 13-ta është mashtrimi intelektual. Pra këtu e kemi për qëllim se njeriu shkollohet në një shkollë të caktuar dhe pastaj se mendon se i din të gjitha. E 14-ta ishte mos kokçarja. Shumë për njerëzve thot unë nuk kam asnjë prej këtyre pengesave, nuk më intereson. Pra nuk i intereson Zoti, nuk i intereson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E 15-ta është informatat e fabrikuara. Shumë për njerëzve kanë burime të gabuara të marrës informatave dhe ai mundohet me dhënë legitimitet atyre burimeve dhe kjo i ban për shembull me ja çrregullu këtë perceptimin e argumenteve. Dhe kjo ndodhet me shumë për njerëz, sikur sidomos në kohën tonë për shembull, i gjen njerëz të cilët për shembull, nëse pak legitimitet i jep konspiracia, domthon teorive konspirative, ato ka mundësi ta çrregullu krejt perceptimin e shëndosh. Dhe kjo është labirint shumë i madh. E 16-ta është urrejtja ndaj vërtetës. Shumë për njerëz vëllezër e urrejnë vërtetën, pra nuk don me ja nxjerr rezultatet e sakta. E 17-ta vëllezërishte kur njeriu mundohet me justifikue vetveten e vet, edhe mundohet me justifikue pozicionin e vet. Me çfarë do të qofë prej pozicioneve? Me çfarë do të qofë prej justifikimeve? Apo andaj e gjejnë shumë prej ateistave në vende ndryshme i ndrojnë justifikimet vetëm për ta arsyetuar pozicionin e vet, sikur për shembull shumë prej ateistave thonë edhe nëse më dalin fakti se Zoti ekziston, unë nuk guxoj apo nuk duhet besoj. Nga sa e kam jetu 60 vjet ateist, do s'du me prish. Sikur që kjo i ka ndodhur kujna Ebu Talibit, axhës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai ka thënë, "Du me vdek çish kam jetu." Dhe kjo është shumë e rrezikshme, vëllezër. Kjo është shumë e rrezikshme. E 18-ta është Menjëmadhësia e fshehur. Kur njeriu nuk tregon se është menjëmadh, por nxjerr një justifikim tjetër. Por realisht pra paskene ka menjëmadhësi. E 19-ta ishte gjunahat e shumta, padrejtësitë e shumta, shkeljet e shumta, këto vëzër e bën njeriu që mos më pa. Këto e bën njeriu mos më pa gjëra. Apo andaj Sheikhul Islam Utejmi vëzër ka përmend në fetvat e tina se prej sebepeve, dhe kjo shumë e rëndësishme, megjithëse kjo ka të bëjë për musliman, por ka të bëjë edhe me njeriu në bazë, në zanafil. Sheikhul Islam Utejmi rahimullahu thotë se prej sebepeve që njerëzit u prishën besimet, akidja, imani dhe dalin në dalalete, cila Allahu ka thënë lënja e dhikrit. Mos më bëj dhikr Allahun xhelel xhelalu. Dhe ti nëse e gjen vëllezër se shumica atyre që zbajnë dhikr, ata ketë janë devijuar dhe të smut, por ata nuk hinë në diagnozë. Si dush me ditë çësho diagnoza, fillo me bëj dhikr shumë. Dhe kur ta kshish veten se je i smut, po ti si ke bëj test vetes? Apo nëse provon me bëj shumë dhikr, më fal shumë namaz. Me fal namaz natë, do të shikosh se sa shumë do të sulmohesh. Por në mungesë të testit njeriu mendon se është rregull. Apo ata shumë për njerëz nuk hinë fare në test. Dhe kjo vetë çka ndodh, andaj shumë gjunahe e pengojnë pamjen e të vërtetës. Sikur që mungesa e dhikrit e bën që njeriu më udollashit, thoshë i xhusam dhe më besimi dhe dëshira. Andaj ti e gjen atë çka përmend Allahu shumë, nuk ka dëshirë me bëj gjuna. Dorsa ai që nëse përmend Allahu gjëra shumë, ai ka dëshirë me bëj gjuna. Andaj zot Allahu gjëra vetëm në ibadet që ka kërkuar Kur'an me pa kufizim cili o dhikri. Wadhkurullaha dhikran kethira. E ki 5 vakt namaz, e ki e zeqatin 2.5, 1.14, e ki e agjërimin njëherë njët, e ki e haqin njëherë njëmër, edhe ki shumë prej obligimet sa të janë të caktuara, në vakt të caktum, në kod të caktume, mirë po dhikrin e ki pa caktim, pa vakt, pa zaman, pa doz, pa gjendje caktua. Andaj Allah u gjitha kër i ka përmenë, ata shka e përmenë Allah, unë ka dhanë, e ledhine jetë kurunë Allah e qiyame vë kuuden, vala gjunubim. Ata që e përmendin Allahin duke qenë kam, ullët edhe shtrit. Kudo që janë e përmendin Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo vëllazër nuk ka më e madhe nëse na mundson Zoti xhelel xhelalu që ta shfletojmë librin e Ibn Qayyim el-Juzeyje, bi dobit e dhikrit dhe përmendjes së Zotit xhelel xhelalu, do ta shohim atje se sa mangësi ka robi kur nuk e përmend Zotin e vet subhanahu wa taala. Dhe 20-ta që u ndalëm në ligjëratën e kaluar, është nënshtrimi dhe puthja e dorës së qeverisë dhe pushtetit aktual. Dhe kjo dhe zërë në Kur'an është shumë e qartë. Ne përmendëm ligjëratën e kaluar, ajetin në surën Al-Ahzab, ajeti 67, ku thotë Allahu te bareke ve teala, duke treguar një skenë nga skenat e banorëve të zjarrit, Allahu na rujt nga zjarri i Zotit xhelle xhelalu, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Fat Allahu xhelle xhelalu, do të thon banorët e zjarrit të doptit. Do të thon o Zoti jon, neve na pas kanë devijuar kryetarët tan dhe njerëzit e mëdhej ton. Ata që ne kemi numëruar për njerëzve autoritet dhe kryetarë dhe pushtetarë dhe perandor, na pas kanë deviju nga rruga e drejt. Apo? Dhe lutën që Zotit i dënon ata ma shumë. Allahu gjillë u ala dhatë likulli në dhef, si të sëli e ka të shumë fishume, po të senin lëkurën e tjetërit. A me kjo është ajeti dhe zër, të sënë djetarët e kanë quajtur se njeri ju ka mundësi e mohon të vërtetën duke ju bind, duke ju bërë servil pushtetit dhe qeverive dhe njerëzit e satë kanë fuqi dhe takat. Apo, dhe për këta dhe zër Kur'ani ka folë shumë. Madje, qështja e asaj që ka ju e lezoni në për ajetet e përkthyera, paria, ato krerët, koka e një veni. Këto kanë shkaktuar shpesh herë dhe në shumicet e rasteve devijimin e njerëzve. Dhe gjënë dhe zërë që fartët Allahu te bareke ve teala në surën Ibrahim, ajeti 21, kur fletë për skenën më të madhe në ditën e kiametit, kur njerëzit ballafaqohen me llogari. Dhe atëra azapi i madh, zahmeti i madh, sikleti i madh, edhe njerëzit fillojnë grindën, derisa doin më hin grindje me shejtanin. E Allahu xhelalu ala, sunë Ibrahimit tregon këtë skenë, njëra prej tyre vëzër është se ata e nxjerrin pa kush i ka devijuar. Në surën Ibrahim, surja 14, ajeti 21, thotë Allahu te bareke ve teala, wa barazu lillahi jami'an. Do të dalin para Allahut krejt. Kët kanë me dalë përpara Zotit subhanahu ve teala. Faqala ad-du'afa. Dhe vëzë këtu barazu ka ardhur nga se buruz, do të thonë kur del edhe krejt është hava. Se mundesh për shembull me dal para dikujna edhe me nxjerr diçka, për shembull s'me të paj. Apo ti për shembull dal para dikujt apo ik. E Allah e ka përdor termin shumë interesant. Ka thonë barazu. Çka do të thonë barazu, vëllazër? Është sigurt me të morr edhe në tanë anë ti duke u përcjell. S'ki kam shehesh. S'ki me veti kur gjao me thon, prit mos të më shohë veçë kënena. S'ka. Dhe vëllazër, para mendosh çfarë dalje është kjo e madhe. Je patesha dhe del përpara llogarisë. Si kërka ku më shef. Keni pa për shembull na për xhikata vëllazër kur i nxjerrin njerëzit, për shembull apo këtë rastin e fundit, mundohet me ulë kryen, mundohet për shembull me fanulle, me mbluë, me këmish, se e ka një këmish me veti. A ti s'ki çka me mbluë, së ne mlon kryen. Apo andaj Allahu ja thot, "Wa barazu lillahi jami'an", kë i dalin për para Zotit. Allahu na lecofa ditë ja Rabbul Alamin. Thot Allahu te bareke ve teala, "Fa qala ad-du'afa'u", do të thon të doptit. E këtu është për qëllim jo besimtarët. Do të thon të doptit lilledhine stëkbëru, do të thonë të doptit atyre që kanë qenë të mëdhej, kanë pas pushtet, kanë pas nam, dhe ju ka shku fjala shkaku i ekzekutivit që ka kanë pas. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, do të thonë të doptit të forteve, inna kunna lekum tebean, do të thonë ne ndunja ju kena arë mas juve, fehel entum mughnun anna min adhabillah min shay'in, do të thon të doptët drejtuar të mëdhëve, ne na kon me juve në ndonjë, ka keni shku ju kenë ardhur na, apo a mundi diçka me na lecu azapin e Zotit, po ju jeni kon të mëdhëj në ndonjë helbet, a keni këtu diçka, apo supozon njeriu bicikletës se ndoshta kryetari vetë shpoton. Thot Allahu xhele xhelalu, qalu, do të thon të mëdhëjt që janë këndu njo, kryem dhoj, kalu le u hedenë Allahu, le hedenakum. Sikur ne të kishim qenë të udhzuar nga Allahu, do të kishim udhzuar edhe juve. Por ne në këndalet, ju në kini artë pas, tu ditë në atu inë gjenem. Dy palët, thotë Allahu Gjellë Gjellalu, se wa un alejna, e gjezihna, em sabarna, malena, mim mahisin. do të thonë të mdhejt drejtuar të doptive. Për neve është njësoj, a bëm sabër, a zbëm sabër, skena ka me dalë për gjenimit. Dhe kjo dhezis, kjo sken, pse e si Allahun Kur'an që të lezojnë musliman edhe besimtar, dhe njerëzit që meditojnë, që njëri nuk duhet të shkon vëzër as babës vetë që të të shojmë, as babës vetë zvanë mishkuve në të kotën. E lere mo dikani cili veç se ka një post. Kjo dhezër shumë rezikshme. A dhe Allahu Gjellera ka prue, shumë ajete në Kur'an se njerëzit e kanë merituar gjenemin, shaku që i kanë shkuar, dikujt më të madhë. Dhe kjo dhezër ka ndodhë. Ne kemi pas rasin matë freskët, që e ka folë gjuhën tonë, e në Vërhoxhën. E kanë pas njerëzit matë freskët, Titën, kanë pas njerëzit Hitlerin, kanë pas Stalinin, kanë pas mbretërit, kanë pas perandora, kanë pas mbretër të fuqishëm, të cilët njerëzit janë ndashuru për to. Dhe ju kanë bindë atyre, dhe ju kanë shku në gjenë mas atyre. Andaj Allahu Gjellera kur e përmeni faraonin, tha, aj me ushtri në vetë, inë në firavuneve gjunude, faraoni me ushtri, hinë gjenë. Pse? Të kushe ka pa faraoni faraon? Ushtria, hekja ushtrien, një njeri që sënë ma vetën. Ama kur ka shumë ushtri, që të dashoj me lejnë Allahu te bare kjo vëtjala, se prej pengesa është edhe referimit të fuqia. Shumë prej njerëzve e mohojnë Allahun, se thotë këshyre shteti jonë sa i forta, këshyre perandoria jonë sa e forta, e kështu me radhë dhe harrojnë sa Allahu ka shkatruar perandori. E lusme Allahun që Allahut na uzon të gjithve. Thotë Allahu Gjele Gjelalu në surën Hud, ajeti 28. Dhe gjithën sa është problematike. Për me e shikuve zër këta, lipën Kur'an, termin el mele, mim, lam, elif, mele, kal el mele u. Mele, do më dhanë, ai që ka rrim fron, ma i madhi, grupa ma e madhe që ka u leqin venin. Që kjo mele është i mbushur Kur'ani. Jo është i mbushur Kur'ani, pse? Se këto dhe zë kanë shkaktuar shumë probleme. Thotë Allahu Gjele Gjelalu në surën e 11. Ajeti 28. Fa kalë el mele ulledhine kefaru min kaumi. Kur ka bo Hudi a.s. debat me poplin e vet, pas shumë debateve, i janë këthyër paria. Dhe zhënë që i ka thëtë Allahu Gjelluara. Dhe thanë paria pre atyre që ka kishin mohuar nga populli i Hudit, pe nga meri Zotit a.s. që i kanë thanë ma në rake illa besharan mithlene. Shkëve zë kibri. I kanë thanë paria, ka thanë na nuk të shofë në ndryshe pos një njeri njësoj si na. Së mund është ti me në thanë, na unë jam pengamber, bindëm një muë, të gjënë e zotin, jo, ti i njësoj si na. Bile dhe ma poshë pasaj i kanë thanë. Thetë Allahu Gjellë Gjellë në gjunë të tërë. Dhe i kanë thanë, wa ma në rake i tebeake illa ledhine hum e ra dhiluna badi e rraji wa ma nara lakum alejna min fadlin bel në dhunnukum kadhibin. Dhe gjënë dhe zë kjo ka ndodhe Nuhit edhe Hudit, edhe Salihut, edhe Shuaibit, edhe plot për pengambarve të se të s'kan pas rezistencë me popën e vit e tëre pos me goj i kanë than paria pengamberit ne nuk të shojim se ti ki ndjekës pos njerëzit më të poshtër prej neve. Kategoria më e ulë që ka ekziston popullin ton ka ardhur mas tije. Fukara, njerëzit të cilët nuk i kushtojnë anëranci. Badi ar-ra'i. Çikon që i kanë thënë zot, paria i kanë thonë ndjekësve të Nuhit, Shuaibit, Salihut, kanë thënë shiko, atë xhamatin tan që e kiti, ata janë badi ar-ra'i. Çfarë është badi ar-ra'i? Ata të kanë besu pa menu, na menojna. Shikova zë, si rëtullohen gjëra. Dërsa realisht kush është që ka mendu? Besimtari? Apo jo besimtari? Cili dhe zë që ka mendu? Ajë cili ka, që ka thonë, shikova si rëtullohen gjëra. Cili jo me men? Ajë që ka thotë, kjo botë ka një zotë të madhë, mbi arsh, apo njani cili thotë, zotë jam o lopa. Cili jo me men dhe zë? Ajë cili thotë, kjo dunja ka arpi kur gjohiqit, kjo intelektual. Ajë që ka thotë, jo, dunjaja ka një krijues. Cili për dyre është, cili për dyve ka menu? Ai që ka e adhuron gurin, i ka me mija zota. A që kjo që ka menu, a njani cili thot, jo, unë e adhuroj vesh një zot, i cili është i pa të meta, a guri vetë është me të meta. Cili o dhe zër me men, a i cili e shkruun zotin e vetë me dur të veta, a i cili e din se kësë ka ta katë me shkujt zotin e vetë. Cili o me men, që i kështë e kanë dhanë, gjematin, djekësit e tu janë, bedi e rëj. Së menojnë ata. A, unë e menojnë, thot. Mu thot nuk um shtë. Sigur që ka plot për neve vëzë, që e flasin gjuhën ton. Thot mu së në mishlon këtë forë, ati me më qunë gjami muhe. Vona i menon Allah. Aj nuk e a forën kur. Së mashtrohet aja, aja intelektual. Atë ju që ka i në përshemë, që smirë në vashkur gjatë, nuk ka problem. A më problem e vëzër është se kjo nuk e ndryshon realitetin. Aj ka me i në vorë, aj ka me dek, aj ka mu poshtërsuë. E lusë për Allahun që më së ta poshtërsonë dunja së të kherat, ja Rabbel Alemin. Qiko që kanë dhala, ta së menojnë, na menojna. Wa ma nara lekum alejna min fadl. Edhe kanë thonë kështu. Ne nuk shohim ty dhe grupën tane që kini diçka vlerë mbi neve. Sini më të mirë ju, na niso jena. Ma një më të mirë na jena se ju. Bel në dhunë nukum, kadhibin, bile, na ju mendojnë, na ju vërë në cak. I kanë thonë për nga mberit, ti, me gjematin tanë, kitër në cak a jeni. Në realisht kushe të rejtë u lezi. Thëtë Allahu gjelonë e vazhdim. Kal, tha për nga mberi, Nuhi a.s. dhe gjithashtu ka arde për Hudin a.s. Kale ja kaumi, ara ejtum in kuntu ala bejjinetim më rabbi, wa atani rahmeten min indi, fe ummijet alejkum enul zimukumua, wa entum leha kerihun. I ka thamë për nga mberi Nuh a.s. O populli im, qëfar më ndoni? Ajt, masi po folni për të mendume, qëfar më ndoni? Nëse unë kam argument të qartë, pa mohueshëm nga Zoti im, ma ka dhanë argumentin për nga mberin nga rahmeti i ti, nga rahmeti prej ti. Fe ummijet alejkum. E ju jeni vërbu, s'pe shifni. Ju keni nu durësi, s'doni me pa. I ka thanë, e nul zhimu ku muha. A me zorë kam e javandën e juve gjenetina. Me zorë juve kam ishtin rahmeta. Me zorë juve kam ju bëhe ndjekës të Allahut dhe për nga mberit. Thëtë Allahu gjelluar në gjune nuhit, wa entum leha kerihun. A me ndoni se na do t'ja detirojmë juve të vërtetën, ndërko që ju e urrejni ata. A në dhe zërë, shiko, ka dhe ajetet qumta. E gjohet për shemull, shumë prej ajeteve ku Allahu gjelluar përmen debatin surën Yunus, surën Hud, surën Araf, në surët të shumta përmendet debatin mes kujna dhe zërë, mes popullit të dobët, shtresës të dobët dhe Paris. Gjithashtu në surën Isra, janë mbledh paria e arabëve dhe kanë kërkuar nga Muhamedi alayhisalatu wassalam kushte banë këta, si dush na me të besue. Që na e natë është ka vënë nga kushte, së mund është ti me vënë kushte. Pra ata e vënë edhe kriterin e të vërtetës. Ata e vënë edhe kriterin e të vërtetës, por kjo nuk është e vërtet. Ana dhe zërë, e një zeta nga pengesat, që i kam përmen djetarët, edhe Allahu Gjallahu ka mbush Kur'anin me këta, është që njëriju ti nështrohet verbërisht sultanit. Që ti nështrohet verbërisht. Dhe kjo dhe zërë ju ka hije dhe muslimanve. Fatkeqësisht. Shumë për njëzve, këni ba zakonishtojnë, haki pushtetarit, haki sultanit, haki mbretit, mos e shoj mbretin, mos fol, e kështu me radhë. Dhe kjo dhe zërë kanë shkuj djetarët, për shembull, njëri nga djetarët e shquar, Abdurrahman el-Kawakibi, me gjithse i ka kritikuar edhe vetë kryetarë të muslimanve, në atë vakt, ka shuaj se musliman, kur nuk janë gonë që këtë gjendje, me rujt, hakin e ati i cili, qëfar do zullumit banki, zguzon me, as me menu të shpia që jonë gabim. Apo? Dhe e përdorin atë hadithin e pejgamberit alayhis salam të shumë diskutuar rreth saksisë tina, mos që dil kundër sultanit edhe nëse ta merë pasurinë edhe ta rre shpinën. Me kam gjithë. Ti thuj veç, amin. A da përshemë të krishtarët është dhe zërë, se thuhet se Isai a.s. ka thanë, me gjithë dhe Shejh Khulisam dhe Mija dhe i bëkaj me gjëzjetat, nëse e ka thanë Isai a.s. këta, është se të Isai ka mbizotruhe rahmeti dhe butësia, dërsa të Muhammed sa mbizotruhe në kujlibri. Isai a.s. i kam ledhë një ditë gjematin e vetë, besimtar, edhe i ka thanë, nëse dikush ta mshon një shpull, padrisisht, ti ktheja faqen tjetër. Mshoma dhe shkënena. Kjo, a e ka thonë, nuk e ka thonë, na e marri pozicionin që ka thonë Alejhi Salazam, asë mos të dhuj po, asë jo, nuk e dim. Shejhul Islamut e imije, dhe i bën kaj me gjëzije, si do mos të kjo i në gjanë, që e ka thonë, por kjo nuk vlenë shëriatin tonë, se shëriatin konë dë njerë ka, qëfar, jo, nuk ta thaj faqën tjetër. Se mi anis këtë musliman, kur të namshojë një në shpullu me akti tjetërën, ato mos anit bojnë në robë. E në robë të kujna e në vëzër, ta Allahu gjele gjele. A nej, këtu flasim kër njeri ju i ka mundësit, flasim për në dhomën e vetë, ka njerës që në dhomën e vetë nuk gudzon me menu e kesë për sultanin, për kryetarin, në sopë dhe vetë tutët. Dhe vetë i kemi dëgju njerës të thanë, shuj se dhoma ka vesh. A ku ti thush Allahit nin, thot hape se a, ketë thot, ketë në gjizohen, ma më s'fal. Apo, e kjo vëzë shfarë argumenton, se këti ju ka prish sistemi i mbrojtjes nga palavrat dhe rejnat. Andaj Allahu gjelohen vëzër e ka ba që njëri ju të mendon, se ja ka falë Allahu menë njëri? Me menua, me logikua, me përdor racion në gjërat të sirat, a i duhet të ndadë mes të vërtetave dhe të kotave. E 21-ta vëzër, prej pengesave, vëzër kitë këto, do mon, duhet të shoqëroni pastaj kur flasim për argumentet, se argumentet e Zotit janë as qarta, dhe njeriu çuditet si mund të dikush më vendos këto në diskutim. Si mund njëri me fol, atë edhe shpesh për xhamatlive na shkruajnë, o gjë kur soset kjo ateizmi se s'ta e bën luksi. Është e vërtetë vëzër, se besimtari i beson Allahu dhe nuk gënishon gjështjen e tina. Por ne vëzër thamë se do flasim si plotësimi i vargës që kemi fol për emrat e cilësisë të Zotit. Na nuk ndryshojmë asni milimetër. Mundohemi mos me dëgju. Por se muslimani i shqyrton ngrit argumentet për ta dëshmu se besimi i ti është ngritur mbi argumente, jo mbi verbëri. Dhe kjo nuk do më thonë se është obligim për sicilin, por atë i cili ka mundësi me e studiu fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. E 21 dhe për pengesa cila është dobësia e të vërtetës në i thartë e vetë dhe kuveti material i njerëzve të batilit. Dhe kjo dhe zërë shpesher u aprish njerëzve u a vendos në do më dhonë jo balancim, jo baraspeshim, zdin me vendos barabar qysh duken senet kur i shef senet në material. Dhe kjo dhe zërë Kurani tani nëse do më dhonë i përmenin në shumë prej ajeteve se si armiqët e pejgamberve janë këthi në referencë se na kena pare, na kena kuvet, na kena ekonomi, na ndreshmi ndërtojna. Pi qka vanë? Sikur që tha njënë për orientalistëve, qka ka marru Muhammed e Selam, qka ka ndërtuve? Të ta ta zdi di qka tjetër. Guri, tulla, a kini pa disa vrej komunistëve që kanë me të pitena. A kini ndreshna i sanë, thët ti. Shere do të ke shpi, une e ku marruve. Në punë e madhe, që ke marru ti? Ka marru ingjineri, ti veç kishir ki pa pëtera ti. Apo, mirë po, kjo është ka argumento dhe zërë, se kriterit e njerëzit plotë është qëfar të aprej këtë ullën. Apo, dërsa më mësëm s'kishar për këta, a i ka arme ndresh njerën. E dhe zërë, kjo është shumë problematike dhe Kurani është i mbusht me ajete se si njerëzit janë referu fuqis materiale. Sikur që për shemë u ligjejmë sot për ateistave shumë, edhe dhe që e vlasin gjuën tonë, thotë Allah në shekën njështë një, ju a i reti, logaria, vorri, a është muhabeti madhë, po edhe me pashku, qaj që kanë shkuhe, ki asë në haon s'ka shku ki joni, pashku asë gjami, asë një në bidyja. Andaj, prej pengesave të pamurit të vërtetës është dhe zërë edhe, mbështetja në materialin dhe fuqin ekonomike dhe rendi që ka e kanë në këtë dunja jo muslimanët. Dhe për talë zërë ka shumë për e ajete, dhe përmejnë vetëm dy ajete, apo tri, ka shumë, që ta shohim vëzër se sa është e madhe njëri ju mu mashtru pas materialit. Në sudën dhe lëfegjër, ajeti 7, 6 dhe në 8, thotë Allahu Gjellë Gjellalu duke përmen një popull, popullin e Adit. Popullin e Adit vëzër është popullin madhë, popull shumë i fuqeshëm ka qenë. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, elam të rakejfe faale rabbu kebi ad, ira me dhati l'imad, elleti lem ju khlëq mithluha fil bilad. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, a ke parti o Muhammed, qka ka bëhë Zotë i jëtë me popullin e Adit, të cilët ndërtonin ndërtesa shumë të larta, shumë fuqishme, dhe vezërë shumë disa për ndërtesave të sodit që gjinde në për Egjipte dhe vendeve të Arabe, edhe të tjera, shumë për e hulumtuzve nuk din me shpigu si e kanë ndresh njeri këta. Aho, e thonjë, ose kanë punu me sehire, ose kanë punu me e gjinë, ata që ka i besojnë e gjinët, so është e pa mundur me ndreq dërsa dërtime shumë të lartë që kanë da. Pa e pas këtë teknologjin që ka e kanë sot njerëz. Apo, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, kanë ndërtu shumë dërtime të fuqishme. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, e leti lem ju khlëq mithluha fil bilad. Popull si Adit i fort së shkryu në tokë. Shumë të fort kanë qëtë vëzër. Por që ka ndodhë me këta? I ka shkatru Allahu Gjellu Arë. Kajt i ka shkatru. Me shka i ka shkatru? Me erë. Me erë. Por çfarë ashtu dhe zër, që janë shtrinë shumë. Nga sa arabët thonë, i shpejci era. E me ere e kam poshtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Në surën e shuara, Allahu Gjellë Gjellalu duke të reguar një debat mes Hudit alayhi salatu wassalam dhe popullit të vet, u ka zan kryen Hudi popullit të vet me atës ka ata e në argumentu kundër Hudit. I ka thënë Hudi alayhi salatu wassalam, surën Shuara ajetin 128, i ka thënë kështu: e te bnune bi kulli ri'in ajetën ta'bëthun. I ka thënë Hudi popullit vet: ju, a në çdo vend të lartë në përmale ndërtoni palate të larta? O mu para në lezër, në atë vakë, para mija viteve, populli i Hudit kanë shku ka ndërtu majet malë palat, që e qunë sot vila të mdoja, kanë ndërtu në atë ko, edhe janë krenu me ata. Ju ka thënë Hudi, që ka jeni të bo me këtë ndërtim? Në çdo vend të lartë kini qef me ndërtu ka një palat. Ta abethun, kote e kote, pa kur farë nevoje. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu në gjuhën e Hudit: wa të të khidhune me sani ala allekum të khludun. Edhe ju kanë thanë Hudit: dhe ju një të ndërtu kala, kalaja të shumë ta. Për shfar arsye? Që ndosht ta mos po borrini këtë dunja për gjithmon. Sigur plot për njerëzve. A, thot, shtini hekër, thot, në ta di shpia kujta kjo, se ki kam jetu 600 vjet. Ama nuk e vërdet, dhe. Nuk është e vërdet. A i vesë të mashtronë vetë vetën. Le dijet, thot, se këtu ku shakon. Por me dit këtu ku shakon, dush me lanë vepra. Jo hekër. Hekër jo. Me hekër, kënan, a i dit i qëtu, që ta ku shë kanë drejtë, nuk e din. Apo, shumë prej ndërtimeve, të mahalës tanë, a i dit. Ama i shë ka lanë vepër, dhe. Muhammed e Salam e kishë ndërtu vesh një ndërtim në imrin e vetë. Me qëfar? Me hurme, gjamin e vetë, modeste. Ama aje ndërtoj kitë njërzimin. Andaj, Mustafa Sadiq Rafi'i thot: mu nuk umë që ditë që një revolucionar, një filozof, një njëri cili ka intelekt, me janë ndryshue gjëra qka i ka pësu popullit vetë edhe janë ndryshon. Mu ka tha nuk umë le kjo përshtypje. Që më në gjdo 100 vjet, 200 vjet, ndrojnë kulturat edhe zhvillimet e historijës. Ka thënë, mund që ditë një diqka. Si mundi Muhamedi s.a.s. Për 23 vjet, me ndru historijën, keq ka vinë masati së një livizin atina. Kjo ma interesant. Si të cëli popët që ka ardhë, ja ka leviz tjetërit. Ka thënë, që ka ndva këto, kur gjojit? Kultura jona ma e mirë, kultura jona ma e mirë. Ka ardhë Muhamedi s.a.s. me ditë diqka. Keq që ka ndva ardhë masati së një livizin, cëli ja ma i forti? A ti qka kur dese i aprishin, a ki kur dese se një aprish kërkush? Cëllë jam a i fort? Muhammed a.s. 23 vjet ka punu, 23 vjet vetëm, hiq ma shumë, as ma pak. Që 1500 vjet me gjithë të luftra, prap, Muhammedi në kryje të detyres, në kryje të namit, në kryje të autoritetit, ma i larti, për njerëzve. Nga se a i ka bo vepra, ka ndresh njeri. Andaj u tha Hudi, pse për ndërtoni kalajat? Pse i kanë ndërtu njëzit kalajat, dhe zë? Normal, me mbroj qëtetin, mirë po edhe për, që ka thonë, Hudi, lalle kum të khludu, mos po jetë një këtu për gjithmon. Apo? Pase i ka thonë, uajda batashtum, batashtum gjëbërin. Shko që i ka thonë, dhe kur e mirë një dikan, nësull, batashtum gjëbërin, e kap një me fuqi, ka thonë djetarët, e ja ka përshkujt Hudi këtu ushtrijen. Kur e kanë kap dikan, e kanë kap ashpër. Apo, për të kazu se këtu ka rend, këtu ka kuvet. Apo, dhe këtu që kjo çka argumenton? Njëzit kërë shohen që ta, ka dalë, Allah, dhe të menot diherë. Ama këtu menot diherë, dhe kërë të vene puna e Zotit, s'ka me menot diherë. Allah u gjellohala, dhjetë së është ma i forti. Andë dhe zërë, u argumentua populli Hudit, për kundër Hudit, se na kena pare, na kena palate, kena kalaja, ti qa kje? E qka ju tha, fa këtë të kote kote, ja. Këtë janë kote kote, nuk i mërni me veti. Një azapi, Allahot, këtë i lini. Dhe ashtu ka ndodhë. Pasa ju ka thonë, fettekullahe vë ati e unë. Tutë ju një Allahot. Kini dronë Allahot dhe bindë muni muë. Dhe kjo dhe zërë është maja e sikletit për këta njerëz, kur një pengamber ju thotë bindë mu muë. A po unë që pa vërë me duhe zë? Bindu, bo, në shtrohu, para asaj që ka thamune. Dhe arrogantës që e kanë gazu dhe zërë kundër pengamberit, Allah e ka thonë, ani se e pakuin me gjene, largohu ti, largohu pengamberit, largohu, le muë, dherni wa men khalak të wahide. Kër i ka thonë baba i Khalid bin Walidit, Muhammed dhe selam, sir baz, ka thonë une e sosi punën me ta. Allahu Gjelluara, sa i ka thonë, une kam e vlad, kam Khalidin, kam Walidin, une kam e vlad, kam pare, kam shumë pare. Muhammed dhe selam vesh qika ka, une e mu i ka thonë ata. E Allahu Gjelluara, shfar i ka thonë dhe zër? Nuk i ka thonë lufto me ta. Ka thonë, dherni wa men khalak të wahide. Dhe kjo dhe se kjo njerë me menu këtë kërsnim sa i madha. I ka thonë Allahu Gjelluara, o Muhammed, lem mu me qëtë atë mirë me. Kjo, kër ja ka ledzu Khalid bin Walid, dhe zër, u ka trembi, ka kap ether. Ka thonë, që ka me zetë babën tërë? Allahu Gjelluara i ka zbita jetë për babën e Khalid bin Walidit, lema mu e të ndrejë që këta. Allahu ka me lache, ka insekte, ta qonë një misë, ta hupë më abetin këtë. Ta qonë një virus, ta hupë më abetin këtë. I ka thonë, lema mu këta, se shumë kibër liki. Apo, dhe shikoj dhe zër, ki kibër i madhë, është pagujt në gjena, edhe është bo i bret dhe në ditin e kiametit. Ska ma këtë se zotin me thonë, lema mu këta. Mbreti dhe zër, kur thoje lema mu këta, dhe moni në atin e ka shumë të madhë. E kur Allah o thotë, lema mu këta, është i dhënu shumë. Lusme Allah unë që Allah o më stëjtë nëtë me neve. Andaj ju ka thonë, batash të më gjëbarin vetë të kullah, kini frikë Allah, mosu vani me njëmdoj. Batsh është kur godet me kazu fuqi. Andaj ka thonë Allahu Gjelluar në Kur'an, inë batësha rabbike le shedit. Goditja e Zotit tanë o shumë e madhe. Goditja e Zotit tanë o shumë e madhe. E këtë goditje zgjuzo me borobi. Kur të baje, Allahu të bare kjo të ka thonë, kush ma merë mu e të mbajturit me të madhe, e grisi. Kush ma atë me të madhe, Zotit. Allahu e ka bolnit me e gris. Andaj kur e ka shkoq, krijetari Persijës, perandori Persijës, letrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka kallzuar delegati Muhamedit ka thënë shkoçi letrën, çka ka thënë Muhamedit? Mazzaqallahu mulka. Allahu ja shkoç perandorin. Shkoj. Edhe kur Persianca s'e ka çukrie. Me shija nëpërmjet Rafidit, tu munu. Ama kur s'e ka çukrie, ndërsa Romaki s'e ka shkoç letrën. Andaj Zoti e ka vazhduar. Se ka shkosh letrën. Se ka pranua, ma nuk e ka shkosh letrën. Aja ka shkosh letrën. E atë arrogancë, Allah e ka shpartalu krejt. Kur shtetë së një mbomba? Edhe zbohën. A da dhe zërë Allah u gjelole e përmeni në këta jetë, në surën Shuara, se shumë prej njerëzve nuk e pranujnë të vërtetën pëse, se kanë ushtri, kanë ekonomi, kanë pasuri, edhe thonë, qa ki këpëti? Apo, qa ki këpëti? E dini, zakonisht, deri tash ja kanë zonë kokën arabëve se sprovojnë kur gjion, s'kanë ndërtesa kështu me radhë. E çoj Zoti ato ka ditë 300 kat të i bën banesat. Po kjo nuk ka vlerë ovëz. E shoh disa prej muslimanëve duke ra prej inferioritetit, duke thonë çebe dhe arabët kanë punuar. Jo vetëm kanë punuar, po jam ka parlamentuar për ata. Ka thonë kur çobanët do të ngritin ndërtesat. Kur çoban. Skapi ti kur gjë. Nuk vlera ovëz të njëri. Vlera të në norma, të morale, të feja. Vlerën të sahabët e për nësëm që kanë bërhap, e kanë bërhap fejr. E jo ki, hajde do të na kena një qinkat. Qa e që një qinkat? Nuk mund është mushti me njështë të dunjajës me kriterit e tëre. Nuk mund është mjadon të jatë qka e ka aj. Abo, nuk është mjadon të qka aj se ka. Aj qka aj se ka është feja, njërzillëki, digniteti. Këto si kanë, përsa për dunja, ata kanë shumë. Në surën Fussilet, ajeti 15, të Allahu te bareke ve teala, fa amma adun, sa i përket popullit të Adit, fastakbaru fil ardi bighairi alhaq. Ata u treguan mendje mdhej në tokë pa kur far haku. Wa qalu, dëgjona vëzë kumrin njëri, dëgjona kumrin njëri. Dhe kumrin shtetet dhe parandorit. Wa qalu, sura Fussilet, ajeti 15. Dhe than, men eshaddu minna quwwatan. A ka më të fortë se na? Zoti na rrit. Kur njëri vëzë qof individ, qof shoqëri, qof xhamat, qof shtet, qof perandori. Kur filloi me thon men eshaddu minna quwwa, a ka më të fortë se na? Vjen ajeti mas. Vazhdon me ajet. Dhe kjo është shumë e madhe. Ti e gjendën një njeri vetë s'ka takat. Vetë do me thon men eshaddu minna, a ka më të fortë se unë? Ka. Thot Allahu xhellahu ala, aw lam yaraw. A nuk e kanë pa ata? En Allahu alladhi khalaqahum. Se Allahu i cili ka kriju këta. Ku ke e veti? Ajt ka kriju. Hua e shetë dumin në mkua. Ajo ma i forët e ta. Ku shë ma i forët e ta? Ajt që ka kriju? A ti si krijes? Ti me frim? ti me buk, ti me uj, ti me nevoja, ti ma i forë saj që ka kriju, hasha vë kella. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wa kanu bi ajatina, jeqhadun. Dhe populli Adit, ajetet tona, faktet e tona, i gjumëte. Si marën të, i mojë, spranojnë a këto. Dhe kështu vëzër, Allahu Gjellu Ala argumenton dhe ajetet e tjera të shumëta, se shumë prej popujve, dhe prej qafirave, dhe prej ateistave, e mohojnë të vërtetën, jo për tjetër, po se ata mbështeten të forcave, të ekonomijave, të ajo që ka ata e kanë prej rendit të kësaj bote, po rendit kësaj bote dhe zërë nuk argumenton për kur gjë hiqë. Andaj Allahu Gjellu Ala ka përmend pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mos të mashtroje tije bredhja e tyre nëpër qytete. Taqallubuhum fil bilad. Shëtitja dhe bredhja dhe qarkullimi tyre nëpër qytete, mos të mashtroje tije. Ti mos mendon se kur qyteti është i dent, se ti s'ke me dek. Jo, shko te vorr. Aty është argumenti më i madh. Te vorr, vorrja veni i zonjerit. A lëvizja nëpër qytet është vetëm hutia. Aty ka vetëm huti. Andaj tha Allahu ola te mudden ajnejk, mos gavam i shtri sytë e tu, te të mira shka na jo kena dhar. Na i shprovojna me to. Andaj, prej, pengesave 21 ashtë që njeri ju ta mohon të vërtetën, duke mbështet në fuqit e shtetit të vetë, të ekonomisë të vetë, të gjërat dhe sëte ka shprovoj Allahu te bare kjo e tjara me to. E 22 alëzër, ashtë prej pengesave, dhe kjo është shumë e madhe, dhe këtu dhe duhet të apkemi parasysh se gjithmonë debat, qoftë me qafir, qoftë me musliman, debat. Mos haro se njëri është njëri, sa do që të pretendon prej të mirës, prej të vërtetës, sa aj e do hakin, e do të vërtetën, se urrejnë batilin, mos haro aj është njëri. Aj është njëri. Ka ego, ka personalitet, ka nam, ka fmi, ka familje, apo... Mos më paskon që shtu, lezër, pejgamberi a.s. nuk i kish bohe mbrojtjen e vetë vetës prej të drejtave të fejes. Po njëri mbrojnë vetë vetën nga natyra. E prej gjërave me të cilat njëri ju lëviz, lezër, është edhe zilia. Njëri ju nuk mundet me duruhe dikani cilja i akalon, dërsa kjo është esha atë rival. Andaj, prej gjërave që Allah i ka përmen shumë në Kur'an është zilia. Ja, zilia. Zilia, lezër, qëfar është zilia? Kemi dy lloj zilie. Zilie e shëmtuar dhe zilie e lavdruar. Zilia, xhelozia, çka i thënë, neve, smira, ose duron të mirën. Smira, zilia do të thonë kur njeriu e shën një begati tek tjetri dhe mendon se është vendosur ajo e mirë padrejtisht aty. Ajo i takon këtij. Pra një njeri e gëzon një të mirë. Çat të mirë, ziliçari thotë kjo ajemja, mua më takon kjo. Në këtë rast krijohet zilia. Këtë rast krijohet zilia, smira. Apo, e mirë zot, të mirat kush i shpërndan? Allahu xhelalu ala. Allahu ai vënë të mirat gabimisht? Jo. Andaj muslimani zguxon me e pa zilias qafirin, sepse Allahu ja ka dhënë. Çka? Allahu ja ka dhënë. Sujdan, kjo mund të takon bahar inshallah. Andaj ibn Qayyim al-Juzeyni në Zadul Ma'ad thot, shumica e njerëzve pas kanë ka mëshiruar Zotin. Thot ata me gjuhën e shpirtit të tyre thonë, Zoti shumë zullum ka bërë mua. Se mua nuk më ka dhënë asqeta. Edhe janë ismë njëf. A filanit ja ka dhënë qëta. Thotë i bënë kajim e gjëzin, Zadul Ma'ad, tu të të me thonë me gojë, e me ndonë me shpirt. A ki bërë shumë plërë njëzve? Por që e mu ti plëti njëzve, i shethu, pse është kjo e mirë gabim të ajë? A ka vendosë Zoti? Po pa ma i se meriton, filani, allani, eksumera. Kjo këtë të vëzër luft me Zotin. Andaj, njeri ju du të me pasë parasysh qështjën e zilijes. Në surën el-Bakara, Allahu ju e përshkruan një skenë nga skenat e zilijes jehudive dhe të krishterve. Në surën el-Bakara, ajeti 109, dhe kemi morë këtë ajet në tefsirë. Tëtë Allahu të bare kjo e tala. Uedde këthirum min ehlil kitabi, lau jeruddunekum min ba'di imanikum kuffara. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, shumë prej i tharve të librit, jehudi dhe krishter, kanë dëshirë të flakt që juve o ju musliman t'ju kthejnë prej imanit në qafira. E tash njëri ju zakonish këtu, thotë pse? Pse a i ka qash dëshirë pin musliman të mbaje qafir? Dë gjënë, jo për argumente, jo për përplaset fakteve, jo për diskutimin e cële ashme e vërteta. Thotë Allahu Gjiluala, haseden min indi enfusihim, veç nga zilija, por kush tjetër, veç nga zilija që kanë në shpirtrat e tyre, min ba'di ma të bejjen e lehumul hak, e këtu po që që edhe ma e madhe, thotë Zotë Gjellë Gjellalu, masje kanë kuptuet se me ka është haku, e musliman, apo me ta, thotë Allahu Gjiluala, fa'fu, wasfahu, falni dhe toleroni, hatta ti Allahu bi emri, deri sa Allahu ta sjellë vendimin e vetë. Inna Allah ala kulli shein qadir, Zoti ka fuqi për çdo sen. Këta e dhe zër, djetarë, kanë thanë se jehudit e kanë ditë se Muhammed s.a.m. është pejgamber. Andaj, në surën al-Baqara, gjithashtu thotë Allahu te bareke ve teala, alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum walakinna fariqan minhum yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ata çka e kanë librin, Tevratin dhe Injilin, e dinë se ti je pejgamber. Çuçi e dinë vladin e vet, por e mshefin. Por e mshefin nga zilia që kanë në shpirtat e tyre. Do gjënë është ka dhe Shejhul Islamu Tejmi, rahimehullah, në çështjen e pengesës së zilijës në pranimin e dëvërtetave. Në përmledhën e fetvave të ti, apo në librën e ti El Iman, vëllimi 7, faqe 191, thotë Shejhul Islam, Ibn Tejmi, rahmetullahi alej, në komentin e zilijës si penges për të apartë të vërtetën. Thotë, njeriu mund të adin se e vërteta, dhe kjo dhe zërën ju ndohë dhe muslimane në mezveti, a normal se me qafira ndohë dhe më tepër. Vërtet njëri ju mund të adin se haku dhe e vërteta është me tjetërin. Me gjitha ta e mohon, ja mohon ati të tjetërin, përshkak zilis që e ka ndaj ti. Shumë për njëzë e diaj shpirtin e vetë. Kur të vejt e vetë, thot, ki mirë e ka. A ma zguzon me pas mirë ki. E kjo zguzon me pas mirë, dhe zërë nuk shkru në kurpun që e ndron të vërtetën. Apo thot ki i vogëla, me më kalzu mua. Apo kur u bane ti. E kështu mëra për fjallëve të nefsit dhe shejtanit. E në khajru min, unë jam maj mirë se aj. Dhe njerëzit referohet në shumë për i gjerave. Baba, për shemë, i thot mijet, ti u bane me më kalzu mua, gjamije. Ti u bane me më kalzu mua, shakana haram e shakana halal. Po, ti u bane. E ki ba disa njerëz? Po, aj u ka ba. Se ti e ke shku i ke rujt fabrika të gjenë komunizm, ta shu ka ba djali. Në bodhisa e binde bak, ku mundet kjo? Po mundet. Se ti tankonje mirë me shati. A ti s'ke pa argumente. E ke morë domatet e patatet, tamam, që ta shka e ke punu e kije. A ma argumentet ku i gjetë ti? Apo, anda Ibrahimi pa vëzve që ka i tha. O, baba jem, mu zotim ka uzu, ti s'ka uzu. Kjo qështje e qartë. Du është me mdjek mu pik. Kush ka faktis, du të mundjek. Jo, ja, a i cili thot, unë jam ma i madhë. A një tjetë i thot, mos i ka zoti haqijes fe. Haqijes, mos i ka zë fe. Dhe ma ka shkua gjenqave, kam ledhe ilmin ketë, edhe ka arë këtu. Po jo, vëlla gjithit lajme pa lidhe nga. Vas nuk e di me da ujnë vizarmit. E lusë pëllon që Allah të në vëzën. Po kitë vëzër këtë janë zilija. Zilija nuk sos mund. Thot, njeri e disë me tjetër në e vërteta. Por e më hon, nga zilija që ka. Apo, do gjenë që Allah, që i khullu samë të vje. Apo dëshiron me qenë më i malë se aj. E kërë tja pranojt vërtetën, i duke zikur pëpot, më i vogël. Sa i pasaj thot, unë të kalzova, unë të zova. Unë drejtova. Apo au li hawan e nëpsi, thot, apo përdo një tek të shpirtit. Ka dikush teka ka. Oshtë të ka njës. Se marrë në pëtije. I kaj ato epshet e veta. Thot, do shënë shka thot, e ndodh që kjo zili dhe kjo epsh pastaj ta bën që ti bën padrecia ti. Tja, ta shkelë. Thot, ti ke metë në mkazu muë, edhe janë ishtë të i bozullu. Apo, sikur që janë kohën shumë prej të rive dhe të rejave të muslimanve, nga zullu mi prinderve. Me pa dhe zë shfar mesajë e vinë nga njerëzit, të reja dhe të ri, shfar tortura jo bojnë, vetëm për fejë. Krejt, thot t'i japë, prindi, thot vajzës, krejt t'i japë veç më sufalë. Krejt t'i japë, dhe nga ona tjetër, po nuk e ndërpreve, nuk e nali torturën. E pasaj ata të njëjtit dalin thonë për shembull, jo, unë jam për demokraci, ama më sha. Këto janë vëzër, këto janë me dyftira. Këto janë këto komunizmat e kanë gjetë tash, e kanë gjetë kët alibin, kët vjegzën. Ja, ata tonë janë për liri, ama për televizor. Ama shpirt vet, shpirt veta, e shohim ndonjë se çfarë bën. Për torturave të shumta ndaj muslimanëve. E lutem Allahun që Allahu t'i bën të qëndrueshëm muslimanët. Thoshë Sheikhul Islam Demia, e ban kjo zili që ti ban zullum. Apo t'ja këthen fjallën me gjithë rrug të mundshme. Ja, thot, këti s'ja marrë nas një formë. Tha që e khullisam të imje, në ndërsa në zemrën e vet, a je din se e vërteta është me ta. E vërteta është me ta. Dë gjënë që ka thot. Dhe shumice atyre, të cilat i kanë përgënjështruar, i kanë quajtur pengamberët rënacak, e kanë ditë se hako me pengamberët. Shumica qafira, vëzër, e din se hake me pengamberët. Së mundët Allahu Gjellale me dërguhe me mija pengamberët, këtë një vi, zotit, me moral, me fe, me dignitet, me nder, me bardhësi, edhe nga ana tjetër këta mësë me pa kurqish. Ja, s'ka mundësi. Po ata kanë pas probleme tjera. Thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije, e din ata që ka i kanë mohuar pengamberët, se pengamberët nuk rrejnë. Nuk rrejnë. Dhe kjo dhe zërë, Allahu ka shu në gjdo shpirtin e si cilit, që pengamberi së rrejnë. Këshirët i shpirtin tanë, qatë që ka e kinë shpirtin tanë, e ka dhe ajë qafiri. Aje, problema mi thonë pengamberi të rrejnë. Ajo është indirmuar me fakte shumë ta, ama zilija e banë vetëm. Zilija e banë të vetëm. Sigur që shumë prej orientalistave thonë, Muhamedi ndoshta nuk rrejnë, por nuk është i përstatshëm për neve. Shtu thonë shumë për orientalistave, thonë Muhamedi, profeti muslimanëve, nuk rrejnë. Është i sakt në atë çka e thot. Por nuk është i përshtatshëm për kulturën tonë. Po na jena tjerë. Ai thret diçka tjetër. Thot, porse mohimi ndodh për shkak të zilis apo për shkak të ngritjes në tokë apo për shkak të mbajtjes së pushtetit apo për shkak të dashnisë që e kanë për fenë e baballarëve të cilën e kanë gjetë, apo thot, apo për gjërat të tjera për interesave si pasuria, si qeveria, si parët dhe tatimet që i morin nga populli i vet, e të tjera bëhen shkak që mos ta ndjekin pengamberin, nga se e din se në ndjekin e pengamberve një numëri madhi këtyre levërdive u bien. Sigur që plot prej priftave, përmendëm në debat me Ibn Kajimin, fëri kanë thonë, e din që jenë hak, edhe Muhammed sa më hak. A më në marë shumë pare. Edhe me ba me infen tane, më më nalëm këta. Apo, si ku gjithon pilot për njerëzve, thot, ketë mire kiti, po më ka dale, se dush me më rogë, duhet pare, ti, e kështu më ra për gjithat të zatë, mundohen me luftu rrugën e pengamberë dhe të zotit, subhanahu, subhanahu, wa teala. Thot, Shejhul Islam, Ibn Tejmije, thot, apo, frigohen se pohimi i pengamberve mund të sjellë të këqija në jetën e kësaj botë. Gjërat të hidhura. Andaj i përgënjeshtrojnë ata, i armitsojnë ata, vetëm për ruajtjen e këtyre gjërave. Thotë sikur që ishtë prej matë qafirave iblisi. Iblisi dhe çfarë ka pasë? Që ta ruja autoritetin. Se e ka ditë se nëse i bje Ademin sejde, e përshëndet Ademin, duhet Ademin bo maj malsaj. E për me e kanë, se iblisi ka qenë zotnija në tokë. Allahu Gjellaj ka thonë, unë jam të boni tjetër në tokë tash. Qëtër kanë kamelan ati? A më shë para më dhe për ta kuptu këtë skenë. E këni pa këndrojnë pushtetet dhe zërë, nga 3-4 mujë ka do kriza, vrahë njërzit. Dhe karike e me, janë gjitë për karike, me magneto ati. E do të ashtot kjo baba ma kalon mu këtë. E dhe këtu dhe zërë ndodhin vrasjet. E iblisi, Allah u gja, qëfar ta? Dhe gjërën surën Bakara, faqe e 4. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalife. Kur Zoti u tha malaçeve, unë po du me ndru makamsin në tokë. A është iblisi po? Ka me kona demi. Edhe ka thonë beri sejtë, pranoja, pranoja nderin këtina. Ka thonë ja, si takon këti. E kjo vëzër, kjo lufta i takon, si takon, kjo është shumë e keqe. E lusë për Allahun që Allahot në pasën të gjithve. Tho që e khullisamë të imie, për çka bëni kufër iblisi? Po së për ketë. E për çka bëri kufër, thotë Firauni, me gjithë dijen që e kishte se Musa në hak dhe i dërguarin hak, e të dërguarit në hak, dhe gjënë që ka thotë. Shejhul Islam Ibn Tejmije, andaj nuk përmendin qafirat asnjë argument të sakt në aspektin racios, të arsyjes. Me thanë për shembull njani, valla, ngoja çka ka thonë. Çka ka thonë? Çka mund të më thonë pejgamberit? Do gjë çka thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije. Asnjë arsye nuk e përmendin pa besimtarët që e vendos në diskutim sinqeritetin dhe besnikrinë e fakteve të dërguarve. Thot, mirë po e tëra prej mbështetjeve të tyre në mohimin e pejgamberëve është çfar? Se kjo ka ardhur ndesh me tekat e tyre. Andaj thot, sikur që i kanë thënë popullit të Nuhit, populli i vet, e nu minu leke wa tabaaka al-ardhalun. Dëgjoni çfarë argumenti ka pas populli Nuhit, pse Nuhi nuk ka pejgamber? Pse nuk ka pejgamber? Allahu gjatë në Kur'an, ata i kanë thënë: "Çysh me të besu ti o Nuh, kur a di be kush vjen mbas tije?" Njës të poshtër, erdhëlu, rëdhil, rëzil njerëzi që s'kanë kur far peshe. Apo, si ku që i tha Ebu Gjehli, për nga meri s.a.s. Largoj e tha pak Bilalin, takshimit, me nome, a mujna me arkate. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu zbriti dhe ajete, ku e qërtoj Muhammed s.a.s. Vetëm si kështë shku me një për nga meri s.a.s. Mi thamë Bilalit, apo largoj është pak, veç pak, jo me mu largu t'i ketë, veç pak sa të vene, aj, ta shtim fej, pasaj ti prap vjerë. Qka tha Allahu Gjellu ala? Wala të trudin ledhine amenu. Mos gabomi për zanat e shka besojnë. A Bilal, a Suhejt, a i Varfër, a Arop, ju ridu në veqë. Ata dojnë fëtirën e Zotit. Ata kanë besu hak. Për qëfar? Për një qafir që mundohet me nuk ushte. Që ju e përpratë njërës dhe thotë. Po leve dhe të filane ka me më kalëgju muhe. E po që shtu mund është me injena? Shko ndri që. A në përmendo dhe zë. Gabimet e fetarit, gabimet e njerit që thirën fe, nuk ban njeriju me e bo që ta merë në sytë të keqë fejnë e Zotit të bareke vëtjala. Tho që e khullu samë të imije, e dihet, komentin a jetit, e dihet se njekja e njerëzve pa pozit s'ka të baje me vërtëcine për nga mebi. Për shemu, nëse njerit, për shemu, nëse islamin e përqafojnë, apo që e kam përqafu shumica e popojve, apo, a ka të baje kjo s'tash njerit, me thonë, tu li far njerit ka një islam? Jo, s'ka të baje kjo. Tulli farnjeri ka një islam, kjo nuk shirët islami, kështu islami shirët vetë vetijun, vetë qenjën e vetë. Apo, kjo e njëta mundet mjë thonë ati tjetë, po tulli farnjeri anë qafir. Apo, po kjo nuk është argument, sikur që na qafira nuk i thonë, po tulli farnjeri anë qafir. Jo, asë tulli farnjeri, pse? Sepse sikur që të ne ka njërët pa autoritet, ka atë ta pa autoritet, të na ka intelektual, të ato ka intelektual. Kjo nuk matët kështu, kjo matët me peshorët veçanta. Andaj do Sheikh Hulusam dhe mije, qëfar lidhje ka që i ka ardhë njekës pengamberit, një njëri pa pozit se pengamberit nuk e vërte, qëfar lidhje ka kjo? Abo, kur far lidhje s'ka? Thot, lakin keri hu mushara kete ulaik. Thot, mirë po njerëzit e mdoj, s'kan qef me njejt me njerëzit vogli. Amo kjo nuk ka problemit vërtetës. Kjo bëti sa njerëz, thot, ku me ardhë unë, thot, me rase ish gjati? Me tulli far njeri. Këto dhe zërë, kemi të gju vetë me veshtë e to. Unë e dvi, thot, ati me një saf, me tulli far njeri aty. Se kjo ati pi këka ardhë, pi afërditës aty. Jo, vanu robi Zotit, gjellë gjellë. Njeri, fundi fundit je njeri. A në dhe zë është e vetëmja fej islami që ka ba njeri me shiku si njeri. Nuk e shirë ashtë zizi, a i bardë, a vjen pi Kine, a vjen pi Rusije, Amerike, a Balkanit. Nuk ka, është njeri, para se me kanë pi venit, pi një venit ajo njeri. Pas ta i këshirë në gjëra tjera. E ata i këshirë njërë, thotë, na e na, këtë po zakonisht këta, arianët thënë, se na e na gjaki ma i pasër. Filozofia. Apo, nahnu ebne Allahi, ve hibbahu, na e na bitë e Zotit dhe të dashurit e ti. Allahu gjëra thotë, epse ju dënën Allahu, subhanehu, ve tjana. Kjo dhe gjërë është e 22-ta prej pengesave. E 23-ta dhe zërë, prej pengesave, të ndjekës e të vërdet e sila dhe zërë, është dashuria për mbajtjen e pozitës dhe pushtetit. Dhe kjo dhe që ju ndodhë njëzve të mëdoj, që kanë intelekt, apo edhe janë e për pozitat mëdoja. Ato e dinë vërtejtë, vëzër. O dhe shumë është interesant, që pëllot njëzve dhe, a dhu e dhja, e dhja, i samire, di ma mirë se ti. A ti nuk i hikin të nderat në nasë një formë, në dinarin e ditë, apo, derin vi, e a i spedika si pengamer nuk janë hak, që Zoti ka, akhirat ka kriju, që në mundur kjo, vëzër. E po njerëzit kanë zilit e tyre. Edhe kanë dashuritë e tyre për pushtet. Skena më e qartë për ruajtjen e pushtetit të vezërcila është puna e Heraklit, mbretit të Romakëve. Në Sahih Buhari, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ka dërguar letër Heraklit të Romakëve, të Bizantëve. Edhe i ka shkruar për Muhamedit, të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, pranoi Islamin, eslim teslem. Ju tik Allahu ajrak merratayn. Pranoje Islamin, shpërblejnë Allahu dy herë. Shpërblejnë Allahu dy herë, që e bëti sebeb me jeta në Islam. Edhe ja ka lexuar letrën. Kur e ka marr letrën Herakli, ka provuar me hi. Ka provuar me hi. Mir po e ka pas në kusht. Si të hi, s'du me u pretnia. Apo, s'du me u pretnia. Edhe ka provuar. Ju ka thënë aty në, që e ka pas pari, ka thënë çka thoni me ndje këtë njerin? Muhamedi, ko ka pejgamber. Edhe ka thot, thot transmituesi, thot fasahu, bërtitën si gomar. Unë kanë ngritë zonin, që e të volë, mbrejtët i kanë bërtit. Apo? Edhe ai tash e ka këthi nga anë tjetër. Ka thonë, jo veç deshta me këshira i në stabil në fejnë e juve. E ki bëti sa njështë, provon njërë, mundohet me nëzirë fjalë, njështë poshtër. Apo? Ajo që zbeson që ashtu? Më fundë thotë, ja, unë e thotë veç deshta me të matë ti, a jetin vi, a jo. Kush jeti me matë dikan? Kush jeti me testu dikan? E kur dash të ki me testu e, Allahu gjela e bani i bretë. Tha për nga mërë a.s. Këdheve adhu Allah, armiki Allah i të karnejt, me pas dash me hinë islam kishije. Nuk shi të gjeneti për ato bërtit më të atënë. Me të bërtit këtë dunjaj, nëse ti e nudhe. Ti nëse njësësh për në shpitane. Edhe dalin një 50 veta, për masë dhe thonë, se ki shpijen që ati. Ti a dhu, unë jam të mana këta. Më ti e di shpijen të anë. A dhu, ja vala, nështë këta e din më mirë. Njeri kër e di rrugën e gjeneti, s'ka nevoj me, ju këti, nështë aj, jo, a e di rrugën. Andaj tha Allah, u gjellu ala, festëkim kema umirt. Rrin rrugë që ishtë kena mësuna. Më shko, më zbredh në për rrugica. Andaj tha për nga mbira lehi salatu e selam, këdhe be adhu Allah, ka rrejt armiku Allahut, është tut për pushtetin e vetë. Pra, problem cila këna vezër, është tut për me mbajt. Dhe mon, më hupë mbretnia. Unë jam mbret, pastaj du të mjë ndjek, du të mjë ndjek dikan tjetër. Me gjithë se islami, vezër, shumë është interesant. Çdo krijetar që ka pranu islamin e kalon prap krijetar. Ama njeri gutët. Njeri unë gutët. Çdo krijetar që për nga mesan për fiseve të moja, që e kam pranu islamin, i ka dhanë në rrëqat e kuije. Dhe ti është asë sebeb që e pranu në këta tjerë. Ama kjo tut, siguraj të pranu në të islamin, do të ngritë të Allahu Gjelluala. Po njeri unë mendonë se, a thue, ka mundësi, sikur që plot për njerët e kini dëgju. Por që imull, thot, kur të haje buk, thot, zdu me vabis milat ha shumë. Se e disë si të bëjë bismillah, sa shëjtani me ta. A i thotë, zbaj bismillah, të ngina mirë, ta bashkë me të dostat e mi. Jo, dhe bëjë bismillah, asa duhet. Mësë hadhe për ato e gjinët të cilat u shenë me tyje. E 24 vëzër, që ta përfondojna, e 24 vëzër, e që është problemi madhë, e 24 ta, ajo shka quhet, tradita dhe rethi ku jë rritë. Shumë për e njëzë vëzër e mohojnë të vërtetën, është për një arsye. A dini cila është ajo vëzër? Thot, nuk mundet baba jam me pas gabim. Apo? Nuk mundet baba jam me pas gabim. Babe, babë gjysh që shtu e kena që. Kjo vështë të një, sa për ilustrim. Shumë për e ateistave, shumë për e qafira që shtu e ka dhe. Thot, qysh, ta intelektual, të grupi, elita, klasa me ngritur e shoqërisë tonë, që janë filozofe, akademike, shkenstare, hulumtuse, mjek, e inxhiniera, e doktora, kanë zbulu burthamën, kanë zbulu e shumë për e ilaqe, e kështë të mëra. Këto në gjenem? Këto gabim? Po, nëse janë kundër për nga mesra, kundër zotë janë këtë gabim. Në shka kundër të lashim të. Apo, nga se? Qish është argumente dhe zër? Se na thojnë akështu. A këtë doktor, të intelektuar, të inxhinierat, këtë njëzit e meqëm të muslimanë, këtë gabim e kanë? A i qka të thotë? A i thotë, pa anë i psa doktor, kësë do me danë që qështash e ka pranue, pse ka për të vërtetën, pa edhe njëjtë dhe anë asë tjetër. Pse edhe muslimanë kanë doktor, ata kanë doktor. Na kemi inxhinierat, ata kanë inxhinier. E tash, nuk është e inxhinieria, është e diçka tjetër. E cila dhe zër prej pengesave, e 24-ta, është kur njeriu mbështetet në det. Dëgjoni çka thot Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara, ajeti 170. Thot Allahu xhallahu ala: "Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu." Kur ju thuhet, atyre që s'kan besuar, shkoni pas asaj çka e ka zbrit Allahu. E ka zbrit Zoti subhanahu wa taala. Qalu, ata thon: "Bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana." Çto është argumenti? Jo, kanë thënë jo. Na po i shkojmë pas asaj të cilën e kemi gjetë komod, familjar, jemi miqësuar me traditën e babalarve tonë. Elfejna do më thanë, jemi adaptu qështu. Jo, kanë thanë, na i shkojmë pas asaj që e kena gjetë babalarve tonë. Thotë Allahu Gjellivala, e wa lau kane e ba uhum, la ja akilu në shëjë e më la e hëtë dun, a do të shkojmë pas babalarve të tëre, edhe nëse babalarët i kanë pas, pa logik, pa udhëzim, dhe kjo dhe zërë është çuditshme. Njëri mishku babës vetë, tu e ditë që janë gabim. I në bëti sa njërës, thotë, unë e me babën, thotë jam. Që me babën. A di kur aki me babën, veç kur vjen e puna fejes. Vesh kur vjen puna fe, se e di që s'ka, s'ka në ta kur farë udhëzimi. Ama në qërat puna e do të jo e beti s'di kur gjo. Dhe këto ka rostit shumë të vëzër. Që shumë për njëzit pa udhëzuar, argumentohet me papën e vetë. To qishtë thuje baba, se e di që i baba ka me thonë si ki. Se janë bashkë, ka po. Ama me baba më folë për diçka tjetër, o do leve zë smerë vesh ki kur gjo. E pse këtu mur vesh, tu smerë vesh, sepse këtu dit janë nepsh, tu dit janë tek. A thot Allahu Gjellera, qysh, babës kemi shku pas dhe kur zdi aja? Kur di mirë, ama kur zdi, si ka mundësi. Andaj, thot Allahu Gjellera, edhe nëse s'ka në lëzim, kemi shku pas? Surë e Bakara, ajeti 170. Surë e Araf, surë e 7, ajeti 70. Thot Allahu te bareke u e teala. Kalu, e gjitëna li na'budu Allahe wahdahu, wa nadhara ma kana ya'budu abauna, fa'tina bima ta'iduna, in kunte minës sadiqi. I kanë thonë për nga mbarve Salihut, Hudit, Nuhit. I kanë thonë kështu: ti, a na ke ardhë që ne të adhurojmë vetëm Allahun një? Shko dhe zërë, kjo argumenton se ata kanë kuptu që ka lip për nga mbarve. Për nga mbarve lip shumë qartë. Dhe zërë, për nga mbarve veç këtë role kanë: me nëzirë njërin për obnijës njërit, me e borë obzotit, pasaj lënë të lirë. Kjo dhe zërë, cila, pengambart, e marrë njërin, e hekin për këtë të robnive, e bojnë robë të zotit. Kur të bojnë robë të zotit, thanë të tash je lirë. As të më vetirosh me madhuru mu, as kujkujna. Kjo dhe zërë është liria ma madhe. Më konë robë të zotit. Më konë robë të zotit. Thëtë Allahu Gjelluala, në gjuhën e qafirave që si kanë besu pengambarve. I kanë thanë, Salihut, Hudit, i kanë thanë, ti, po li prej neve, veç Allahun madhuru, të qënë që i kanë thash, ua nëdhara, ma kane ja abudu, abauna, dhe ta braktisim, të heqim dorë nga adhurimi që e kanë bërë. Ha, shiko, babalartë të tonë, bab e babgjysh, që shtu e nga kanë. Kjo kur farë argumentis kanë. Si të mos kohën tonë, dhe zë, kur njësit kanë jetu me gjërat të liga, me komunizm, me padije, kështu më radhë, a i thotë, shiko, të babajem, që shtu. Apo, as ka ditë babajem, edhe harap të kanë bërë, dhe zër, babën pikën e dopt. Pikën e dopt. A di sa dopt e kanë bërë, dhe zër, babalartë, a harap babën? Në surën Al-Baqara, në çështjen e haxhit, El-Haxhu ashhurun ma'lumat. Allahu qurbanin haxhin, do të thotë sa u kanë dopt, do sot e kanë plot njerëz. Sa thoje baba thot. Apo baba. Kë drego, po sa do ditë apo jo, sa do pa. Et kish pa në rregull. Po sa do pa. Ças shumë kanë pas dopsi babën arabët, sa që Allahu xhelalu çfarë ka thënë? Fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum abaakum au ashadd dhikra. Allahu ja thot kur ta sosni haxhin muslimanëve, sahabe, kur ta sosni haxhin, edhe kur ti krini ceremonit, përmendni Allahun sa e përmendni babën. Shiko, përmendni Allahun çat sa e përmendni babën. I bodë njerëz, baba jam, nana jam, baba jam, nana jam. Allahu e ka ditë se të harap të konë kjo thellë mrena. I ka thënë Allahu, ani, përmenën mua, qatë se përmenën babën. Pas ta e ka ofru tjetërën, au, eshet dhe dhikra, apo ma mira me përmenën ma shumë Allahun. Mirë, pse ka arve zë që kjo formulimi përmenën Allahun, sa përmenën babën? Sepse o konë shumë rënjost. Mi pas ta në atina, përmenën e miniherë ma shumë, probleme ka e. Andaj për shembull, kjo vëzë kontradikt, edhe pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam në luftën e Hunainit, kur ka dalë luftë, çfarë ka thënë? Ana nabiyun la kadhib. Ana ibnu Abdi al-Muttalib. Me jese babgjishin e ka pas qafir. Ka thënë me vëzëm, unë jam pejgamber, s'ka rrena këtu. Unë jam biri i Abdul Muttalib. Dhe kjo problem vëzë. Shiko, e shohim plot me njerëzve, zakonisht kur njerëzit mbështeten në nacionalizëm kështu me radhë, mendojnë se është shumë e lehtë, apo don me dal pinjonë tjetër. Është rrënjos çështja e nacionalizmit, baba, domthon, babë babgjysh, e na kanë çështu. O babgjysh, po kjo nuk ka në ta argument. Ata do të Allahu xhelal xhelalu në gjuhën e atyre që s'kan besuar, kanë thonë, ata lojna që ka ardhur baba? Po ti vina pas asaj çka po thu ti, pasaj dëgjon edhe ti. Shiko që kanë thonë. E kjo është maja e arrogancës. Fëtina bima ta iduna in kunte mine sadiqi. Dhe gjënë që i kanë thonë. Nuk i kanë thonë s'jel argumentet në shtek i mirë. Nuk i kanë thonë që shtu. Qela atë, surë Araf, surja 7, ajeti 70. Kjo vëzër, që ditët njëri ka njëra, që shmunët njëri me thonë që ta? I kanë thonë adi shka, o pengamber. Si kanë thonë o pengamber? O Hud, o Salih, o Nuh. I kanë thonë, hajtë në dvenë që e azabi shë përthuti. Subhanallah i ladhë. E kipa? Andaj Arabët kanë thonë, kalë Allahumme, kalë Allahumme. Kanë thonë, o Allah, sule el enfal. In kane hadha hu el haq, fa emtir alejna hijjarat e minës sema. Subhanallah. Kanë thonë, sule el enfal, Arabët. O Allah, shiko, o Allah, si tjetë hak që kjo që apë thotë Muhamedi, gjuna gurëzin e dhe. Qështu janë do njërëzit dhe zë? Thotë si ta kishtë i mirë unë në gjenem hi, që peshtarë për në shkruj. Qështu janë do njërëzit dhe zë? Dhe dush me kuptu se ka në nefësit e njërzve, arrogant, shka ti menja nuk të merë. Ka do njërëzit vetë e thonë, si të shkojë që ki në gjenet, unë e knejna janë thotë. Lirisht shkrujëm knejna, se unë e kur nuk i shkojë masa tina. Do më thanë, si kur Arabët që thanë, o Allah, dhe Allah i ti drejtu. Aba, Allah i drejtu. E qka, qështë du të më thonë njëri, lezër? A njëri të thonë, o Allah, se i tjetë ki kundështari jem, në hak, zbut ma zemë, më të shkoj mas. Sikur që tha Imam Shafiu, ta gjdo herë në debat, lutem që Allahu ta jep vërtetën në gjuhën e kundështarit. Që ajta ketë ma mirë. Se, ka thonë se une e di se gjithë mu une e pranoj. A, asmi, zore ka me pranoj. Shafia ka ditë vetë, une e pranoj. Ama njëzit nuk e pranoj. A ki po, zakonisht njëzit, kur ka në debatës, a ki po që në zëjet. Koj shi javën, thotë, Allah, shkaj të po, jo be që kem të po ma vetë pak, thotë. Po ka dalë dhe mu më rina që të më kalëzu që mire kije. A ki po njëzit në zëjet. Andet apë nga mbele, a.s. Pe shenjave të munafiki cila, a, kur të bojë debat, në zëjet. E kur në zëjet, dhe zër, nuk shë. Kur në zëjet, nuk shë. Këta kur në zëjtën, që ka thanë? O pe nga mbele, o Nuh, o Shuajb. Thuj Allahit tanë, ne të dënoje. Se këta, e di pse kanë thonë këta dhe zër? Me talë, se s'ka realisht dënim. Po hajtë ma si po dhuë. Ama kur dhjenë, o dhe zër? Kur dhjenë? Zotin arrujt. E lusë për Allahun të bare kjo e tela, që Allahun në arruan për dënimit Zotit. Kjo dhe zër e 24. E 25. Që ta përfundojnë dhe zër këtë tematik, është se disa njëzë dhe zër janë të dashuruar në kundërshtim. Të dashuruar në kundërshtim. Çfarë është dashuria në kundërshtim? Disa njëzë dhe zër e kanë bezdi, për shembull, me të parën herë me thonë, tamam, qashtu është. Ata janë të dashuruar me thonë, ja, nuk ka qashtu. Për shembull, agri bodi sa njerëz, kjo e përmendën plotë dietare kur e përmendën në zbavitje. Për shembull, disa njerëz më thonë sot koha e mirë, thotë, po, ama ka akşam i ftohtë. Ai do vesh me të kundërshtuar. Apo thon, ti i thu për shembull, ja thuni diçka, apo thotë, po, ama nuk i di, apo thon. Ai ka pozicionin e parë, nuk ka qashtu. Bele, ka njerëz muhabetin e thotë nuk ka qashtu. Po, ama, ku t'ja nise ama, ta di sa ai çat parën s'ta le hiçmo. Kjo vëzër është smuje. Dikush e menon intelektuale, diskutimi gjanë. Kjo është smuje. Si t'ja njëse, amma. Dëmonë, Arabët e kanë lakin, e një sidrakije. Mirë po, lakin i sidrakije, kush kam zëgjën Arabë, e din, se mas lakin, nuk duhet mu mohu këtë fjalia e parë. Por qemull, ti thu por qemull, thu një diçka, një fjali, thu mirë po. Mas fjales mirë po, zdush me prish këtë pat para. Po, vetëm korrigjon pak. Ka disa njës, mas fjales mirë po, këtë mas shka thane prish. Ka dalë, tani, me remetoje pak, ama jo këtë. Andaj, prate gjitharë vëzër, e ka mërmenë se njerëzit, disa për i tëre janë të, por qimu, thotë, nuk muajnë e thotë, mi a bolë, no, me pranu me të parë. Kondështoj, ma dje ka njerëz vëzër vete pranojnë. Thotë, une, kur t'jam me një mezhlis, me fila në grupin, thotë, ju shkoj kontra. Kur dalë me kundështatë e këtinve, thotë, ju shkoj kontra këtinve. Qështu, thotë, une jam. Qështu ka plet njerëz vëzër. Qështu natyrën e ka. E këta njerëz vëzër e kam problem me e patë vërtetën. Se janë dashurum në kundërshti. A dhe do që i khrusam të mije, disa njerëz janë të dashuruar në kritik. Apo, nuk mund është me bo ma betë ata. Me bo me ja përmeni njerë, thotë, po ama, janë ishtë për përmeni do të meta. Apo, edhe ti du për shimu, kështu, po ama. Deri sa thotë një djetar, thotë ishtë në mezhlis, prej disa djetarëve të gjuhës në Meke, thotë ishtë në mezhlis dhe e pash një njerë të smut me mirë po. Apo, tha, dhe fillova tha me fol për gjeografinë e vendeve, fillova me përmend, tha dhe derisa mrinëm te Mekja. Tha dhe ai nat adetin çka e kishte më thon mirë po, tha kur i kujtuçi Mekja, çka më thon tash? Do Mekja qytet i bekuar, mirë po, tha e thani fjalë. Don ka njerëz që do të kshi këtu. Domthon, a jam su mirë po, vëzë kjo nuk duhet më kon debat kriter i njeriu. Mirë po. Po duhet më thonë se thot njëri të vërtetën duhet më ia pranuar me të parë. Edhe e 26-a vëzë edhe me këta e përmendojnë prej pengesave E 26 vëllezër është matja me levërdi. Dhe kjo vëllezër ka shumë, por sekonda ka mbaruar. Matja me levërdi vëllezër dhe me dëmtim. Çfarë do të thonë vëllezër kjo? Kur njeriu vëllezër kur të flet parashë gjëra. Parashë gjëra. Çfarë parashë gjëra? Por shem u thot, me bë me pranun që ta jes pa çeta. Me bë me pranun që ta jes pa çeta. Me bë mu fal, më thonin kështu. Me bë mu mlu, më thonin kështu. Me bë me i fal sunetët, më thonin kështu. Apo, me bë me mor këtë me zep, më thonin kështu. E kjo vëllazër, ky njeri nuk shpëton. Rrallë shpëton. Por çfarë është kjo vëllazër? Se kjo është i lidh për damin dhe dobijën e vazhdueshme. Apo, jo plot njerëz e shohin të vërtetën. Ka plot njerëz thotë, "Mirë keni ju, ama thotë nuk mujon se më thonin mos anela." Çka thonin? Po thonin kështu, kështu, kështu. Pra ai nuk mundet mi bajt pasoja dhe tatimet e të vërtetës. Shumë njerëz e vëllazër, për shembull, e din se Islami hak. Po mirë, po ja nisin të më thonë jo ekstremist, jo radikal, jo kështu, jo ta paskan latrunin, po tonë suni diroj këto llafe. Po suni diroj këto llafe, do shmëlej të kotën. Muslimanët nuk duhet me jetu për këta. Pejgamberët e Zotit janë shah. Pejgamberët e Zotit janë ofenduar. Dhe njeriu nuk duhet me bë kriter çka thonë njerëzit. Pejgamberët i kanë thonë si irbas. Pejgamberët i kanë thonë i çmendur. Unë shumë para ndodhi, i çmendur. I çmendur. Një barë madhe me thon dikush i çmendur. A mund të vano mu mba bash këtë qytetin me thon, po lebes sa tamanaj. Pa no këtë qytet e vëzë. Shpirti andaj Allahu gjatë thot, e dim që do ka ngushtu shpirti. Pse? Se këtë qytetin kanë thon, po lebes nuk ka taman. Kjo e ran vëzë. E na nuk shprovojmë me çkaç. Nuk mbledh këtë qytetin time, po me pak. Pastaj e kalon. Andaj e 26 asila vëzë, matja e hapave e dërtetës se këto hapa mçojnë në prishjen e lëvërdive dhe shkaktimin e pasojve të cilat ka mundësi njeriu me i psuë në jetën e kësaj bote. E lutem Allahun te bareke ve teala, që Zoti on te bareke ve teala na pastron nga të gjitha pengesat, të cilat neve na bojnë mos me pa të vërtetën. E lutem Allahun te bareke ve teala, që Allahu të mbush zemrat tona besim në Zotin, besim në pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. E lutem Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhele xhelalu na mundson që të ndriçohemi me librin e Zotit, me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutem Allahun te bareke ve teala, që Allahu aty ku ja kemi çelluar, Allahu të na shpërblej. Kujtë që kemi gabuar, ka qenë për meje dhe për shetanit. E lusë për Allahun që Allahut në fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.